mimi gilika moyo chicha ya mama nikala bibi sao yoka na ndenge oyo tomeseni ngai na yola kupupate ko supporte ba betize mama batongo koyola baninga o na defendre yo po batika na ebisa bango te okoka ozalaka na banda te manda na yo kaka ngai sekesu mobali na biso mombongo e ya nini tobo matango pamba na bombi mingi likambo oyo chicha ya mama tikala bimisa oyoka na ndenge oyo tomeseni ngai na yo akokoka te kosiporte ba betize mama batongo koyola baninga o na defendre yo mpo batika na ebisa bango te okoka ozalaka na banda te banda na yo kaka ngai sekesu mobali na biso mombongo e yanini tobo matango pamba bolingo yanga na mombongo ata basalikisinga na kotika te ngai na ye o bakoki kosala nyonso libala ya moto ya nini bapanza na basuwa ngai na boyo likambo na ngai na boya songisongi ekota noki te basuwa makasi ngai na boyo yango nini yo basali zuwa o balukela moto likama na moi makasi na boi mama ngai na ye o ngai na boyo ngai na tulite o mama bolingo yanga na mombongo ata basalikisinga na kotika te ngai na ye o bakoki kosala nyonso libala ya moto ya nini bapanza na bazuwa ngai na boyo likambo na ngai na boya songisongi ekota noki te bazuwa makasi ngai na boyo yango nini yo basali zuwa o balukela moto likama na moi makasi na boi mama ngai na ye o ngai na boyo ngai na tulite o mama kanga motema o mama nga sekesu mopanzi na yo okoya mito ya mibali toboya kotambwisa o mama bakoka te nzambe kokabola biso tosi tomeseni biso tolinga lisano tokufa tina chicha vanda na yo o mama nga sekesu mopanzi na yo toboya kolinga petolaka na bato o mama bolingo ra nzambe otopesa na bafere tosi tolinga mingi biso tondima bombanda na biso batika o mama chichakanga motema o mama nga sekesu mopanzi na yo ongoya mito ya mibali toboya kotambwisa o mama bakoka te nzambe kokabola biso tosi tomeseni biso tolinga lisano tokufa tina toboya mibali na makambo ya nini tobo matango pamba mibali champion na mindondo ngawa nandimi masiya o na ndenge tokangi mitema roba plaisir biso toponi nzela ya lobiko naino avenir ya bana chicha kanga motema o mama nga sekesu mopanzi na yo ongoya mito ya mibali toboya kotambwisa o mama bakoka te nzambe o kokabola biso tosi tomeseni biso tolinga lisano tokufa tina thank you. kesu mopanzi na yo uongoya Mitoya mibali tomoya kota misa o mama Bako katenza mbeo Koka bola biso Tosito meseni Biso tolingalisa no tokufatina Toboya mibali na makambo Yanini tobo matango hopamba Mibali championa mindondo mbawa Nandi mizangapi Nandenge tokangi Mite maroba plezir Biso topuni zela ya lobiko naido Avenire ya banao Chicha kanga motema o mama Ngase kisu mopanzi na yo uongoya Itoya mibali tomoye kotamisa o mama Bako kateza mbeo Koka bola biso Tosito meseni Biso tolingalisa no tokufatina Mobali na biso mama oh Basi mingi balula kaye oh Pemi bali balinga kaye Pona kia mitie Eloko bako zanga oh Courage na decision Yeko janti mingi Biso to waka jalousi Likolo ya bakonto Mama balula oh Chicha kanga motema oh mama Ngase kesu mopanzi na yo uongoya Mitoya mibali tomoya kota misa oh mama Bako katenza mbeo Koka mola biso Tosito meseni Biso tolingalisa no tokufatina